starting this race for another. Let's see what comes to life. هل يسمى تلبيرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما سلسلة روشي و سلسلة درائج اجمالا درائج بيان تفسير درائج نفسي تفسیر دلائل عقلی او دلیل عقلی هغه خپل کور کې پدوا قسمه ده یو دلائل عقلی افاقیا او بل دلائل عقلی افاقیا هغه دلیل عقلی چې هغه انسان د نفس سره تعلق ساتي او بل عقلي داخلي چې د انسان د نفس نه خارج د باقي کائنات سره تعلق ساتي معنا دا الله جل جلاله د انسان د خپل نفس دا ورته د دلیل په تور باندې پیش کوي وګوره دا ځان ته له روزه څخه سرګیدل کړی وګنې ته څه کړی بدنې ته څه کړی دماغ ته څه کړی اولاد ته څه کړی مونوکار ته څه کړی دا په دغه دلیل اخیری دلیل اخیری باندې خوشي فل د انسان د نفس خارجي څه نه قسمه کا آسمان کې ستوري کو ونې کې ګوډي کې دا هغه چې د ځان وو د دلیل په تور باندې پېښې دا د مړي چې سمتا دلایل اقلیه او خصوصیه وای او د ځین چې سمتا دلایل اقلیه او خصوصیه وای دا د مړي کې سمتا په اړه لیکل سورة الزمر آیت نمبر کے درمیشت مفار Thank you. دلیل من غوی چې دې ته فارغ د تصبات تدابیر له یو دلیل اخی ان توسی بل داګه روان دي داوا د دکرا په اقتدار کې پورې داوا کې کړه ورپسې مو کې داوا دی بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا توصيه وتنبيه لفرما صداقه القران الكريم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق من ربك الكتاب القرآن الكريم بالحق برسيا باندي فاعبد الله فصفاتك وعبد الله تعالى مخلصا فدا سعاك جخالي سونك له خاصد الله تعالى رفارا الدين عبادت لرا الدين الدعاء والعبادت دين فمانا دعاء والعبادت او دین په معنا د عبادت په معنا نه عبادت الله تعالی کوا او فقط الله تعالی کوا او اواز کوا او ندا کوا په مشکلاتو کې الله تعالی ته او فقط الله تعالی ته کوا د خدای په اواز په هیڅ یو ضرورت کې او په هیڅ یو مشکل کې هیڅ تا اواز نه کوي دا داود سورتا فعبد الله مخلصا له الدين دا داود سورتا ورپسې هم دغه دعوه الا لله الدين الخالق خبردار چې رب الله تعالی د پاره دی عبادت خالق والذین آکسان اتخذوا من دونه بدلی کړي دي ما سواد الله تعالی نه اولیاء متصرفان نور ما نعبدهم او ايواي يقولون ما نعبدهم من ذات عبادت نسو بذي اغيارو الا ليقربونا الى الله مگر دي دفارا كتئي ديك منغا الله تعالى تا ليقربونا الى الله زلفا اي تقربا مقول مطلق نمنګا دې اخیار عبادت کو محض دې دنیا چې دې څنګه خوشاله دي مونږ خدای ته ورته منګا دې دې عبادت یو ذریعہ په تور باندې کو نن لا په دې یا طریقا کار کوي دا خیر الله عبادت نه جاي څه پات کوي چې باندې کته مقصود دې ذات کړي او کدی مقصود پر ځای کا د خیر الله عبادت کی نه جائز ده ان الله يحكم بيشك الله تعالى بسے تروکی بینهم پنیت دوی کی تی امام تی یفرقون بات کے چې دای په دې اختلاف کوي نو اکه تر په خپل کې تروکی بات کوي د دې چې سلینا عملي کې سلام مراد او د دې چې سلینا حقي کې سلام مراد د اخرت چې ما کاته د مسلمانین د تسلیم کې څنګه غلط او په سره د دلیل هغه الله تعالی د نړۍ دنیا کې پیدا ان متین عند الله الاسلام ومن يرضى لغير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين بتا تا وقت فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص دا متعاقب وقت کہ عبادت اس طرح صرف اور صرف اللہ کے لئے جلالہ ذات سے ولی فل رام پر لوگو رہے سو سچا پہ لکھ لی سو سچا پہ لکھ لی نتا کی دلیل آتی ان کسی دے ایک پکم نمبر ہے اس کے بورے خلقكم من نفس واحدة فيدا كريه الله ثلاثاته من نفس واحدة فيو نفسنا في آدم عليه السلام ثم جعل منها او بیا پیدا کیدا منها دا نفسنا سوجها دیبیدا ثم جعل منها اے ثم خلق لها من ازدیت لکسی آنگی لا ازدیت تالیلی را دی نظر کشانتی فی عمر را دی او در کشانتی من ام ازدیت تالیلی را دی بزامن ازدیت ثم جعل منها اے ثم خلق لها او بیا پیدا کړه دا نفس لپاره دا آدم علیه السلام لپاره نظر کوم چې حاجی دی او بیا عبارت پاز او مضاف ہے ثم جعل منها ہے ثم خلق من جنسها او بیا پیدا کړه نظر د جنس د کناستا دو جها بی بی دغه څنګه آدم علیه السلام انسان ندک شان کی بیوم دے انسانان دے قبیلے نو وانزل لكم او نار وانزل لكم وانزل لكم وخلق لكم انزال آقا مانا دا خلق فاضر ہے او انذار په معنا د حضور باندې راځي ورور باندې د دې ځکه انذار کا په معنا د خلق باندې راځي د کثره کې په پرځای کې راغلي دي وانزلنا الحديد نو سره کې چې اوس په دې لپاره نه راوړي مدد کشان کی داستانی و غیان دا پر انگر آوری بس تو دیکھتے کی پر اچھے رہتے انزال کا معنی دا خلق پانے رہتے انذار کا معنی ہے خلق پانی وانزل لكم من الانعام وخلق لكم من الانعام وانزل لكم من الانعام او فدا فليلا ثلاثه سفارا تسارون ثمانيه ازواج اقسام ثمانيه اصناف اقسام اقسام تماكل اللحم ها هو خير جائز ونبات في قبل عليه ثمانيه ازواج اتا اقسام نمبرات کنا مقبول اللحم مقبول اللحم اصناف او داغی بیان پر سورة الانعام کرا ہے بدابا تفسیر القرآن کی القرآن منفصلہ ہے ذکا سمان لیتا ازواجن سر سکرا غرد ہے ولكن تفسير طرف دي اتا اقسام كم دي لدى اغيب وطاعت تقول انعام في الموضوع من البقر اثنين ومن المعز اثنين تلك آيات دي هذا اتا اصناف قد تبعان كم یخلقکم پیدا کئی اللہ تعالی تاسو لرا فی بطون امہاتکم فخیٹو دنین دستاکو کی فی بطون امہاتکم ایتی ارحامکم امہاتکم فرحیمونو دنین دستاکو کی ذکر کا محق ہے اولاد کے احال ذکر قطر کا بطون کی ارحام موجود ہے یخلقکم پیدا کیتا غرا فی بطون امہاتکم فخیٹو دنین دستاکو کی خلقاً پیدا اکترا من بعد خلقاً رسو دا پیدا اکبلنا فی ظلمات سلات فت یرود ریو کی خل پیدا اکتو کو رئی اللہ جل جلالہ اکتو پیدا اکتو دنین تو فخیٹو کی گئی پا ارحامو کی گئی او بیا پا دریو تیرو کی دن نے گئی کم کار سے در کار کو رشی نا اغا مستنک تے عبادت تے او جو سو در کی نیتی کوئی اغا مستنک تے عبادت تے کی دا دلیشی نو زکوار پسی وی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک شک کا ذات خدای دے شک ذات معبود دے بل چکنا شاکو حاصل چکنا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلقین زدین اسم مراد نیو مانا دا اے درجتن پا درجتن درجت پا درجت بار سوران پا آبا سورین سٹ بائی سٹ سوال یاد یو کان کی بیا بل کان کی بیا بل کان کی بیا بل کان کی دا مختلف ادوار او دا مختلف ادوار نبتیری نبیاتی لرح انسان دوش تدریجی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے انسان پیدائش گئی تو ارحام ہوتی ہے ہاں تدریجی ادوار ہاں کم کم دی سورہ المؤمنون آیت نمبر 14 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَتَحِي سَرَابُنْدَ پَیْدَا کَرْدَ انسان لرا مراسن آدم علیہ السلام حال اکرام عقیلے مخصوص انسان سے نمراس ہے کہ آدم علیہ السلام او قرینہ کی صدا من سلالت من دین ذکر آدم علیہ السلام پیدا اس لیے نشد الاسلام عربی دے خدا حد اس کو زبان اختیار کی بنیاد نہ ہو ورثتی دلیل ہے من سلالۃ من دین اگر کہ اصل فالسلام کیسے کرے واحد دے اصل فالسلام کیسے کرے واحد دے دولنوار کی دیکھ نہیں اور دیم وقت سے دلیل موجود ہے من سلالت من دین ولقد خلقنا الانسان فتقدر ان پیدا کرے انسان درا من سلاله من ذکلاتنا من طين ذخنا سلاله خلاصه کرے نشو کرے دا خو د انسان د آدم علیه السلام وسره د هغه شرکت کې هغه د خټې نه و د خلاصې نه و خو د اولاد ته داسې خبرې کړې او خو د مسې نه دی نو تقدیر ولګوئ ولقد خلقنا الانسان فتذكرونها پیدا کړ د انسان لرا من سلالة ذخلاتنا من طين ذخنا اصلح ابتداء الانسانية دغه شان دي وکړه ثم جعلناه او بیا موږ ګرځولې دی دا انسان لرا نطفة نطفة نطفة في قرار مكين په مضبوط ځای کې نو اولنی انسان هغه د خټې نه د خټې د خلاصې نه پیدا کړ او بیا د هغه اولاد چې پیدا کېږي نو د نطفې نه پیدا کېږي اوس د خټې نه او د خټې د خلاصې نه څوک نه پیدا کېږي د څه نه پیدا کېږي د نطفې نه پیدا کېږي ای قرار مکین ای دی مقر مکین فا اغزای بختم کی فزای مزید کی دی اغا رحیم دی او اغا بجدانه دا فل اغا اتونهم یا شکوری تی اللہ صلاة دل پارک مزدق مقرر کری بس حل تکیل دل پر ورید کی او د الله تعالی د طرف نه حکم وشي نو کوم پر رحیم او سلاو شي د بچی بیا د وشي نو یو څه هغه دغه ده چې دکا پچې دغه انسان دې د نطفه په شکل کې موجود دي د نطفه حالت کې دا یو کور شو او یو درجه شو ورته دی ثم خلقنا النطفة لم نغرسوا نطيرا علقة فشكيب نسرا ثم خلقنا اي ثم بدلنا خلق متضمن زي ما دلتانا لتبديل لنا بيا اغرسوا نطيرا علقة فشكيب نباني علقة زمن جانبا شطبنة نجوش دا په دې تمه تبديل دی ورپسې بل تبديل فخلقنا العلقة پس موږ وګرځو علقې لرا مطغة کوکودي سرا دا هغه چپی ویني نه بیا د غوا کې کوټې دي دا بیا په دې بل تبديل دی فخلقنا المطغة پس موږ وګرځو هغه کوټي لرا اقامة فحدوكو سرا هادو کی دینا جو سو عظام عبارت خاص اس کے مطابق فخلقنا المضغة ذات عظام اوبر سو دا غفوری لرا هادو کو آیا هادو کی کتلی کی جانچا پاس ہے جو رشی نبیا پر کبر تبدیلی جائے فکتونا العظام پس من لواغندو العظام حدوکتا لحمن وفا فائبا از دوخ سادر او دوخ کفلی خلق چلو نو اصدی بلا تبدیلی صاف تلانی سیجان ماری دا تبدیلی تکراجی دنو سینا علاقا دا علاقین ملقا او د موسینا عظام او عظام سره بیا خط وکړا خلاصات دي. ثم اكتناه بيانغا پیدا کړرا خلقن اخرى پته دایش بل سره نصیب ژوندې جات انسان دی. ثم انشأناه خلقا آخر بنفس الروح فيه صافة جواز علوان دي بيجا اتيا جاندار بدا فكي بلتا بيجا فتبارك الله فتبركت ولده اللہ تعالى احفظ الخالقين كده تستده المصورينونا احفظ الخالقين احفظ المصورين دیر ختم مصور دے کو مصورین خالق کا خلق کرے او خلق و لغت عربی کی فضو معنی کا مراد ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی امام قادسی رحمت اللہ نے جو فرمانی کی اوزان کی امام قبطانداری کا قدر نے شرح قائم کی دار کی دور بلا تو فرقی رو علم کلام و کتابوں نے کلی کری کہ خلق تو دو مانا گا مدد یو پا مانا تا تقدیر بانی تقدیر او تقدیر اوزل پا مانا تا ایجاد بانی یو شیدی موجود او اغا موجود ورکو ایو دیو شے اندازہ کول اندازہ تصویر نقشہ جوڑو نزیز رکھی خرق اگر پمانا دا تصویر دے او پمانا دا تصویر دے دو خدای پشان کے نقشہ کتنی کی جوڑو لے دو خدای پشان کے خاکہ کتنی کی جوڑو لے او دا اللہ تعالیٰ پشان کے تصویر کتنی کی جوڑو لے او دې ځای کې دا خلق په معنا د ایجاد باندې نه دی چې تاسو د خالقي مراجي لکه څرنګه چې معتزله حضرات یې کړی نو د معتزله حضراتو استدلال په تاسو د خالقي نه په دې آیت کریمه باندې دا باطل دی ځکه خلق په معنا د ایجاد د تاسو د خالقي نه دی. هل من خالق غير الله لو خدانا ما في واقع الخالق سره مش سره حكر به الف او خلق کے پمانا د تصویر سی او پمانا د تقریر سی د بیا تعدد د خالقی مش سره دغه مصورین نور سره مصورین شو فوټوګرافر شو خاطو جوړو لواره شو نفسو جوړو لواره شو بلاتی او دا اللہ جل جلالہ په شان کې نقشا دا اللہ تعالی په شان کې خاکا دا اللہ جل جلالہ جل جلالہ په شان کې هغه مصوبری کې څوک دی ګور نو اخطر الخالقین ای اخطر المقدمین اخطر المصوبرین ندا اغا خلقا من بعد خلق دا خبر دیده خواه یو شاکی شکل کی بیا بل شاکی شکل کی بیا بل شاکی دا اغا خلق شو درجتن پا درجتن دا خبر دیده تفسیر القرآن تا القرآن منفصلہ خلقا من بعد خلق دا اغا دے حضور الزمر کی او دا اغی تفسیر پا کمزے کی موجود ہے حضور المقیدون کی موجود ہے د خلق من بعد خلق زي ما توجي یو خدا غطر زي ما توجي یخلقكم پیدا کئی تاسو لرا فی بطون امهاتکم فقیتو دمین دوستا سکی هر کن پا پیدائش دا یو بچی طرح من بعد خرکن رستو دا پیدائش دا بل بچینا نا اول یو ماشون پیدائش بیا ورطا تیست موزا بل ماشون پیدائش بیا ورطا تیست موزا بل ماشون پیدائش سورت اللہ تعالیٰ قواری آوام را ماشون ماشون پیدائش زیمہ توجیہ بدا پیدا کئی ذاکر را فقیٹو دا مین دوستا سکی خلکت پا پیدائش طرح خلکت اے خلق مولودن من بعد خلکن من بعد خلق مولودن آخر اول یو بچے پیدائش ورپسی بل ورپسی بل ورپسی بل نقایتی کو فرمائش پیدا قبر چکم دا صدا اللہ جل جلالہ تو معشومان فیکٹری پیدا کرے گا دا فضا دا تو معشومان فیکٹری دا وارا پکے پیدا کی یو یو کسی بل یو کسی بل یو کسی بل دا بھی تو معشومان مشین دا استاد تیری آخری اگر جی دو جتاسو لقفل جان تو اگر تاسو اشرف المخلوقات کی او استاسو پیدائش اللہ تعالیٰ کی جو پدیر و تیارو کی زن لگن استاسو پیدائش کی فی ظلمات انسلاتن تدیر و تیارو نسو مراقب فی ظلمات انسلاتن ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة هي وقتا او خيارة تشيبه او ديما فتا او ديما خيارة اغدا بجلاني او ديما فتا فما شم باقي لفاتي او فردا لگيري نرائے پردہ لگی دی نفتی دریو کی رو کی دن مدن نا اللہ کے لئے جلدہ رہو دیکھ انسان کے لئے جلدہ فدی آیت کی کریمہ باندی باقیدہ یو غیر مسلمہ جائی کی پیشرن اگر مسلمان شروع کا باقی تو قرآن مجید مطالعہ تو تاثر خوشی نہ نا اگر کنی توقع کی دل دا خو بلکل حقیقت کے نیواتی دا خدای کلام فدی آیت کریمہ پانی اگر باقی تو مسلمان شروع ورپسی دا نتیجی پتور بانی بیا وی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون سچ کا ذات اللہ تعالی سچ کا ذات معبود ہے بن سکنا اختیار و تصرف تو لڑے فانا تصرفون سرن کے ساتھ تو اڑو رسے تو توحید دا اللہ تعالی یا وجہ ستا باعث سدے جتا تو بخلائے توحید میں تسلیم ہوتی ردا کے نتیجے کو ہا تیا سمارو بداوت اور پر نتیجے کی اتحاد کے ذات اور تغیر بال اعتبار ہے منطق وغیرہ کے بدل سلیف ہے بداوت اور پر نتیجے کی سفر ہے سن اس پر ہے اتحاد ذاتی اور تغیر کے اعتبار ہے ذکر تک دعوت کا مطلوب چلے لیکن دا قبل دلیل واقع ہے جو دیتا مطلوب دلیل ثابتے بے پا دلیل بانے دعوو وضو دلیل ثابتے بے پا دلیل بانے اور ذکر افاد دلیل واقع ہے رضا جا نتیجہ اس سمارو جا ہوئی نمزد کا قبر رہا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہو الدین ادا لیک دانی دین الخالق چې زری دروازه دا مطلوب یو دا ولا او چې کله په دې کې دلیل بیان کړو او بیا وخت ته ذات کوم الله ربکم له الملك لا اله الا هو فانا تشركون دا څه کوي دا نتیجه او ثمره ورته ده دا دې وجنا انا له فن حضرات څخه په داوا کوم مطلوب او په نتیجه او ثمره کې اتحاد ذات او تغیر په اعتبار او دا که برای عقلیه آن خوصیه با انشان لازده خزای ما بلا کرده دا دلائل عقلیه و فیر قسم دلائل عقلیه آفاقیه آفاق اغجم دا افق تا او افق کناری پیدا شو جانب پیدا شو مراد من کائنات کی فضا و کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ تو قدرت کمی نشانی دی اگر اللہ تعالیٰ سے دلیل بطور پانی پیش کری جانب اللہ تعالیٰ سے جلالہو قدرت جانب اللہ تعالیٰ سے جلالہو تصرف او داخل ده الله جل جلاله خالقیت کا مطلب ہے او دا خپل کوتی پدری کې اسمه ده دلائل آفاقیہ یا که تعلق ته برا ده سر دا آسمان سره د دې ته ویل شي ال بیا او یا ته تاسو کې د څه کې سره د اون سره د اوبو سره د غرون سره د دې ته ویل شي ال بیا او یا ته تاسو کې د خلا سره ما بین السماء والارض سوري سمای هواګانی وریږي وغیرہ د دې ته ویل شي ال بیا نو کلبا صرف دلائل عقلیه جزئیه او کلبا صرف دلائل عقلیه جزئیه او کلبا صرف دلائل عقلیه جزئیه او کلا کلبا په دې ډول راځي کلا په دې ډول راځي د سورې البقره آیت نمبر 5 په دې ډول راځي دا هغه څه ته وو يا أيها الناس اعبدوا ربكم اي خلقوا عبادتك ويترفل اي خلقوا عبادتك ويترفل ندا دول ستی لابین پر و ستی دلائی عبادت تا سرا کوي ته بل چا کوي ولي ورپسې دلایي نو دا اول دا خو حاصل نه مقام یو ځای ته یاد وساتئ انشاءالله کلتوري تفصیل کې به راشو قرآن مجید آلا ذکر کئی آدنا و سرا سبعان مراد جنت اغا مراد قرآن مجید کم تا سی فاہدی کو دوبارہ سکر در دلتا جائی آم کو آلا ذکر کئی گی آدنا و سرا جنت اغا سبعان مراد نظر سکیم خطاب پر آیات انسانان کرے سکر انسانان اشرف المخلوقات کی ورزرا جنن او زبان جنات یا ایوہ الناس والجن زکاة اللہ تعالیٰ پر توحید باقی او دا اللہ تعالیٰ پر عبادت او پر بندگی باقی صرف او صرف انسانان مکلف ملی دا جنات مکلف او دا قرآن مجید اسلوب دا دے طریقہ دا آلا ذکر کئی ادنا اسرا جنن او زبان مرادی دا خو پر ټول ته ها دا انسان کوم دی او دا کړي ام کوم دی یا ایها الناس ای فقو اعبدوا ربکم عبادت کوي در خپل په طریقې د توحید باندې او اعبدوا ربکم وحده صرف او صرف دا الله تعالی ندی وځه خپل نه خپل د نوې معنا کړه وحدوا ربکم توحید قبول کی طرف پر ظاہر ہے کہ اللہ عبادت کوئی او تو غیر اللہ عبادت کوئی بلکہ عبادت خاص کی کہ اللہ جل جلالہ کو ذات کرا ولی ذا کم ذات الذي ذاهرب خلقكم في پیدا کری یہ صاف والذین او پیدا کری دی اخرتو من قبلكم جوان استاقنو ساتو مالنا صلاح پیدا کریے ساتو آباؤ تا اجزاب اسکرس کے خلال نا صلاح پیدا کریے لدہ تبی گیا کریے نفسی شفا زان تو پوری ساتو چاہ پیدا کریے میں جسا پیدا کریے سوپ کے خالق تے اہدی معبود ہوں گے اور چکم غیر خالق تے اہدی معبود تے دخل زان خالق تے پوری رفل آباؤ قد اجداد در سلسلی خالق پر بورے سو ندا تلیل آسلی نفسی سے اور عبادت تا اللہ تعالیٰ اکی لعل لکم تتقون دید پارا چی بچی تاسو لازاد تا اللہ تعالیٰ لعل لکم تتقون آزاد ہونا چی بچی لازاد تا اللہ تعالیٰ فتوکرید ام قبول کر خدا عذاب نہ بچ سے اور خدا توحید نہ وہ انکار کو مزاحمی طور پر عذاب سے مت کرا دے مخلت سے نہ دے دے وقت کی کھڑی گیا تھی آپ کا تھی بھگوان کی کھڑی گیا تھی نفی چھو ورپسی دلیل آتی آتاتی الَّذِي آرَبْ جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ كِتُرْ زُولِدَ سَاقُ دَفَارَ سَقِلَرَا فَرْشًا فَرْشًا فِرَاشًا فَرْشًا فِرَاشًا اے فَرْشًا بلکل اس میں کہتا رہا کہ بستری پشانتی کو زور رہا ظفر پشانتی پر بولے دا طریق آتی آپ آتی کسی کو حکمت آتی حکمت کہتی تو فرش کی دو در طرح یہ جاو آتی یا تو گرلہ طرح آتی او فجر تو حکمت کہ اللہ طرح کل فراش نوے پر بولے رب العبدون نے کہا بھی نہ ہونے سر بڑے حیث پتے نہیں کیے ور پتے دلیل آتی آفاتی دل بھی والسماء او کرزول دے ساکو دفارا آخان لرا بنا انکل بنا بشان کے بچر لکھا سرنگی سے آفادہ دفارا دکور دفارا دکوگی دفارا دکمات دفارا دکوگی دفارا چھتی تو تک کشان کی دلی پورا دنیا دفارا چھت آسمان دے پتی دلیل جوړی دلیل عقلی آفاقی جوړی وانزل اورانا ذکری دی اللہ تعالی من السماء بجانب آسمان نا ما قبول را ما اسما ترا باران را فخلاتی اللہ جل جلالہ توریتو تزمیدو او بیا فآخ وریتنا تباران تبریدو صلاحیت اللہ تعالی پیدا کرے دا کوئی پر خلاتی کی فجو کی کی بجے رائے تلہی پت چو دوم سے گرے کائنات الجو کو دلے دیتے دیرم دیکھا نا کائنات الجو نو دا پیدائش دا انتظام دا خلاتی کی اللہ تعالیٰ تدک باران کو ذریعی بانے اور تدک ابو کو ذریعی بانے میوی بیا پیدا کئی اگر سال کو قرآن کی سال پوری دی وَأَخْرَجَ بِهِ فَسْرَ يَسْرِدِ اللہ تعالیٰ قَدِ عُبُو بَانِ مِنَ السَّمَرَاتِ جَمِعُونَ لِسْخَلْ لَكُمْ قُرَاكَ السَّافُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ فَسْتَافُ مُزَلْقَوَيْدَ اللہ تعالیٰ سَرَا أَنْدَادًا شَرِكَان وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال تعالیٰ سِقُوئِ گَيْ سَافُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اے أَنْدَادًا شُرَكَا انداز جمع دا مثل او مثل مثل تولیش شریف تولیش مقابل تا زد دے نت اغطا بل تیتا تصرف کا اعتبار بانی دیلن کا اعتبار بانی تیتا طاقت کا اعتبار بانی مماثلی اغطا بل ایلی کی بسی نوی تا نت بولیش لا اے طالب خفلان طالب نت دے مارا سرائی سے اعتبار پر قواری ہوتا اور جیدو کہ طاقت کو جیوی خود سر کو دیو بل اولو بھی ہاں تا جاتو بیلی جید وقت بیلی فلا تجعلو للہ فستاو تم گردوئی اللہ تعالی دفارا اندادا شرکان او امثال وانتم تعلمون او حال دارے کی خوئی گئی لاتو وانتم تعلمون انه لا خالق الا هو اذا الله ترى ما سوى الخالق مشتري نصرن کی تو خالقیت خاص ہے اللہ تعالی کرا یہ عبادت خاص ہے اللہ تعالی کرا جانا کہ خلق کے اللہ تعالی کی او عبادت کی غیر اللہ کی بیزیکم دا فلا تجعلو للہ اندادن و انتم تعلمون دا نتیجہ و کمارا شوحا او یا ایدو انا تربدو تلتم بلیر تا تاوہ و مطلوب بلیر و انتر من السماء ما انت یا عبارت فاضح کو مضاف ہے من السمائی من جانب السمائی جو طرف از آسمان ہے لیکن حضرت سامیر احمد اللہ علیہ تقریباً اغدا غا ترجمہ تھی جب یہ داتی ترجمہ کل پکار دی نفیق پر آئی لیکن اوبا در آسمان نہ راوری اوبا غزی وریت نہ راوری اوبا باران تو وریت نکی بھی او وریت کی دا دا دا آسمان ندی رجل کے لئے آنے دا پر کائنات الجو کے لئے اور جی من جانب اس سماشی میں دیکھتا دا آسمان دا طرف طرف طرف دا آسمان میں دیکھتا اس میں کی نباران نہیں کی دا کم طرف رکھی دا بر رکھی دا آسمان رکھی دا آسمان دا طرف نہیں نو تامي ته خامو تولاره تو ګوري بیان القران نو تقریبا هغه د کمانه دی یار دی نه عبارت خاص سنوزا او دې مته وتی را ده چې د اسمان نه مراد په دې ځای کې وریت ده نه سماع نه سحاب د وریت ده د دې معنی دا پته وي وانذر من السماء وانذر من السحاب را ورور دی الله تعالی ته وریت نه ما هم وګور ځکه باران ته وریت نه راوړي سورة واقعة آیت نمبر 69 و اشتما پارا فَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ خَبَرَ كَيْمَاتَ فَطَارَتُ حُبُوكِ الَّذِي فَطَارَتَ حُبُوكِ تَشْرَبُونَ تِسْكَيَ تَعْفُو أَأَنْتُمْ أَنْكَلْتُمُهُ آيَاتَهُ نَاجِلِ قِلْدِي تِي حُبُولَرَ مِنَ الْمُسْنِ دَوَرْيَهِنَا نحن المنزلون یا ننگا نازلون کیو نوریتنا اوگو سوک را ورائی سوطی وروائی کزی ورو اللہ تراؤی مزمیرے کی وریتنا نو باران دا اسمان ننی کی باران دا وریتنا کی او دواران نسبت آسمان تا مجازن لے خان دواران نسبت آسمان تا دا مجازن لے نسائی سے فدرس کی دے او دواران ساریبان نسخو ملوزستان ساریب گیرے کلا باران بھی دواریت نکی کد آسمان لے نا دا اوٹی خبری دو گتر ناو دے دا آسمان لے سائی سے بودری بھی اسلام کوتن کد آسمان لے کی جبون کوتن کی دواریت نکی استاد وطن کے بعد آسمان نے کی زمین وطن کے اوروریت نے کی ذکر اعطو انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون مارا کو اوروریت نے کی مداغ صاحبین پور خوبر حقیقت کے فرق نہ پیس ورنہ سو تو بین سکار ذکر صحیح تو حقیقت کو بارکتا اس کو حقیقت کرے حقیقت خدای کے باران اوروریت نے کی آسمان نے کی او دا خو اوږدي خبره ده مجازن نسبت دی چې اسمان ته کېږي او خو مونږ هم وو یا الله اسمان شین کړي یا الله وریځ راولي اسمان شین کړي وریځ راولي نو دا خو اوږدي اعتبار سره خبره ده نو اوږدي اعتبار سره چې اسمان ته د باران نسبت کېږي نو دا مجازن دی د دې وجه نه امام قرطبي رحمة الله علیه او نور بلاد کو پرتی نو ہمارا کلی کری ہے سما سے بھی دیکھ السماء كل ما علاها السماء كل ما اظلك کم یو چم کی فضا ما ہے سایہ کرے نہ فضا ما ہے چھت سے فضا ما ہے سایبان نہ بس سایہ پا ہے سما کی کاچی دو کو پچھت پا ہے سما کی کاچی فاتح یم بودو کینا سما کی جس سبب ہے دګرا د څه ودی دې به راځي او د کثر دی کوټړي او ځان دې پایل واکې چې پیغمبر کوم مخالف کوم دښمن دی چې غوسه یې ختم شي نه البته دې د سمانه مراد په کوټ چته او د څه ساتي په خیمه باندې اطلاع کی تو وریت باندې اطلاع کی او حقیقتا په اسمان باندې اطلاقی نو بیا دې ځکه من السماء امراض من الصحاب من السماء من الصحابه په هر حال په دوړو ته جهاد کې یو توجی هغه مرغوب کاثر پکاره چې دا آیت مفهوم ګرځوي نو دا انزل من السماء ماء دا دلیل کلی شو او والسماء بناها دا دلیل کلی شو او الذي جعل لكم الارض فراشا دا دلیل سیتیو وکړي داو بیان ته دلایل عقلیو ورته دی بیان ته دلایل عقلیو مراد په دې کې نفي ده راځي چې قران مجید په چا حواله ورکړي یا په پیغمبر باندې صادق پیغمبر باندې او یا په فرښتو باندې او یا په جنات باندې یو ګور هیڅ داسې نه دی چې تاسو ولې داسې نه کوئ مراد د دلیل نه کیدا دغه په صادق پیغمبر باندې یا په فرښتو باندې او یا په جنات باندې حواله ورکړي چې هیڅ داسې نه دی نو تاسو ولې داسې نه کوئ دلیل نقلی په خپل طور کې پر دې اسمره لکه څنګه چې موږ تاسو ته وځو په دې کې دا خبر راځي دلیل نقلی په ضمن تفصیل انبیاء او تبلیغهم دا حضرات انبیاء کرام سابقو په واقعات دایي په ضمن او دا غي تداوت او د تبلیغ په دینه د سابقه انبیاء کرام خبر او دعوت او تبلیغ هغه الله تعالی را نقل کړ نوح علیه السلام ته وګورئ قوم ته داوی صالح علیه السلام ته وګورئ قوم ته داوی شعیب علیه السلام ته وګورئ قوم ته داوی ابراهیم علیه السلام ته وګورئ قوم ته داوی دارنګ پاتې نور انبیاء کرام سوره آغاز آیت نمبر 59 ختمه پاره